Ale okazuje się, że król Juan Carlos nie rozmawiał z córką tak, jak to ojciec rozmawia z córką, tylko kilkakrotnie wysłał do Szwajcarii, tam gdzie teraz mieszka, emisarzy, którzy podobno nie zrobili na księżniczce dobrego wrażenia i może dlatego na razie jedyną odpowiedzią na prośbę, na sugestię, żeby zrzekła się praw do korony, było zastanowię się. El Mundo natomiast, dziennik El Mundo, zastanawia się nad czymś innym. Czy Europę czeka efekt domino Syrizy? Grecja przygotowuje się do styczniowych wyborów. Prawdopodobnie właśnie ta partia wygra. A czy za Atenami pójdą inne kraje? Hiszpania ma swoją Syrizę, jest nią Podemos, Możemy, która zasiada w Parlamencie Europejskim i będzie startowała w najbliższych wyborach. W maju w Hiszpanii odbędą się lokalne, w grudniu parlamentarne i lider Podemos Pablo Iglesias zapowiedział już, że po Grecji przyjdzie kolej na Hiszpanię i że 2015 będzie rokiem zmian w Europie. W La Vanguardii na koniec roku temat prawie z pogranicza paranormalnych. Okazuje się, że w Boże Narodzenie hiszpańskie niebo przecięła z południa na północ ognista kula. Pokonała 1200 kilometrów, a widowisko można było obserwować przez minutę. Dziennik zamieszcza nawet zdjęcie tej kuli. Naukowcy już uspokoili, wytłumaczyli, że jest to odłamek meteorytu, który przedostał się do atmosfery i się spalał, ale jak się okazuje, przelot tej skały zbiegł się w czasie z pierwszym świątecznym orędziem króla Filipa VI. Dlatego znając temperament i wyobraźnię Hiszpanów, można jeszcze się dzisiaj spodziewać wielu komentarzy i interpretacji tego wydarzenia. W innym artykule La Vanguardia zapowiada, że w 2015 roku Ziemię czeka wiele zjawisk kosmicznych. Zobaczymy dwie komety, cztery zaćmienia. W marcu całkowite zaćmienie Słońca, we wrześniu całkowite zaćmienie Księżyca i podczas pięciu nocy spadać będą meteoryty. Wszystkie te zjawiska najlepiej są widoczne z obserwatorium na Teneryfie, także jak ktoś chce dobrze to obejrzeć, to powinien się tam przyjść. Tak. I na koniec bardzo zła wiadomość dla hiszpańskich uczniów. Okazuje się, że od stycznia wchodzi nowa reforma edukacji i rodzice będą mieli dostęp do klasówek swoich dzieci. W szkołach średnich zwłaszcza teraz takiego prawa nie mieli i zwykle były to złe wyniki w nauce, były uzasadniane, że profesor się na mnie uwziął. No. Będzie chyba trzeba wziąć się do nauki. To chyba nie tylko w Hiszpanii jest taka wymówka. Dziękujemy bardzo. Ewa Wysocka i prasa hiszpańska z Barcelony. To Państwo słyszą to? To Joszko Broda. Bardzo ładna płyta, która wiele przyjemności sprawiła w tym roku. Jeśli ktoś z Państwa lubi folklor Beskidów, to bardzo serdecznie polecamy. Aż tu nagle. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Kochanie, pragnę ci oznajmić, iż właśnie kupiłem w Polo Markecie przednią golonkę tylną i zapłaciłem tylko 7,99 za kilogram. Przednią golonkę tylną? Przednią, to znaczy doskonałą, wyborną, wspaniałą. No tak się przecież mówi. Mówi się. A my powtarzamy, że w Polo Markecie za kilogram doskonałej tylnej golonki zapłacicie teraz 7,99. To aż 20% taniej. Polo Market. Mój ulubiony. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 31 grudnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 8, serwis Radosław Mróz. Policjanci szukają Pawła i Marcina z Mokobodów. Nastolatkowie zaginęli w poniedziałek. Sprawdzamy, czy nieletni nie uciekli do innego większego miasta. Utrudnione poszukiwania ofiar katastrofy samolotu Air Asia. Na Morzu Jawajskim wieje silny wiatr i są wysokie fale. Za chwilę także kolejne podsumowania 2014. Przypomnimy o sukcesach IDY. To pomoże polskim twórcom w wypromowaniu własnych filmów w Europie. Poszukiwania na szeroką skalę. Ponad 300 osób od poniedziałku poszukuje dwóch braci z Mokobodów. nie odnaleziono poszukiwanych. Nastolatkowie Paweł i Marcin wyszli z domu w poniedziałek. Gdzie są? Nie wiadomo. Policja sprawdza różne hipotezy, przyznaje Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Sprawdzamy, czy nieletni nie uciekli do innego większego miasta na imprezę sylwestrową. Taką hipotezę również rozpatrujemy. Poszukiwania wieczorem zostały zawieszone, ale dziś policjanci ponownie ruszą w teren. Akcja nie jest ani zakończona, ani wstrzymana. Część z tych czynności, które wykonywaliśmy, fizyczne przeczesywanie terenu, gdzie oni się mogli udać, zostało zawieszone, natomiast policjanci cały czas przy tej sprawie pracują. I w tych poszukiwaniach biorą także udział strażacy i mieszkańcy Mokobodów. Porywisty wiatr i wysokie fale utrudniają poszukiwania szczątków samolotu linii Air Asia, który rozbił się na Morzu Jawajskim. Wczoraj po trzech dniach poszukiwań udało się zlokalizować miejsce, w którym doszło do katastrofy maszyny, na pokładzie której były 162 osoby. Jak informuje agencja Reutera, jeden z odnalezionych pasażerów miał na sobie kamizelkę ratunkową. Tomasz Sajewicz. Indonezyjska armia informowała wcześniej o odnalezieniu ciał 40 osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny. Dziś wiadomo jednak, że z morza podjęto jedynie 6 ciał, 3 mężczyzn i 3 kobiet, w tym jednej stewardesy. Stan ciał może świadczyć o tym, że samolot uległ dezintegracji po uderzeniu w taflę wody. W poszukiwaniach ciał pasażerów, szczątków samolotu i czarnych skrzynek, które pomogą wyjaśnić przyczynę katastrofy, bierze udział ponad 50 statków i samolotów z 7 państw. Szczątki samolotu odnaleziono w pobliżu wyspy Borneo, w odległości około 100 km od miejsca, gdzie utracono kontakt z maszyną. Na pokładzie Airbusa znajdowały się 162 osoby, w większości obywatele Indonezji. Do tej pory nie odnaleziono żadnych ocalonych z katastrofy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. 2014 rok był rokiem walki z ebolą, przyznają eksperci zajmujący się ochroną zdrowia i od razu dodają, że w tej walce były zarówno sukcesy, jak i porażki. Do tej pory wirus zabił w zachodniej Afryce ponad 7800 osób spośród 20 tysięcy zarażonych. Zdaniem specjalistów widać oznaki poprawy. Ludzie nauczyli się myć ręce i unikają bezpośredniego kontaktu. Jest więcej bezpiecznych pogrzebów. Jest lepszy dostęp do leczenia. Całe rejony stają się bezpieczniejsze, mówił wcześniej sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Tymczasem naukowcy pracują nad lekami, szczepionkami i produktami z krwi tych, którzy przeżyli zakażenie. Nie brakuje jednak głosów krytyki. Według wpływowego tygodnika Science słaba, powolna odpowiedź międzynarodowych organizacji na epidemię zasługuje na miano porażki roku. Krytyczny jest też szef Banku Światowego, który, nauczony doświadczeniem, chce stworzyć specjalne medyczne siły szybkiego reagowania. A sceptycy mówią, że epidemia eboli to w dużej mierze wydarzenie medialne. Liczba ofiar z całego roku, czyli niecałe 8 tysięcy, to tyle, ile w Afryce umiera na AIDS w ciągu 2 dni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 2014 to szczęśliwy rok dla polskiego kina, to za sprawą filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Obraz zdobył kilkanaście nagród w Europie i na świecie, w tym Europejską Nagrodę Filmową. I to jest świetna promocja naszej rodzimej kinematografii, mówi dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz. Ta nagroda, ona się przekłada potem i na znajomość konkretnej twórczości, konkretnego reżysera, który potem łatwiej może poruszać się na międzynarodowych rynkach. I bardzo myślę, że to pomoże polskim twórcom w poszukiwaniu środków finansowych i w wypromowaniu własnych filmów w Europie. No a poza tym taka nagroda ma ogromny prestiż także za oceanem. Amerykanie liczą się z gustem i twórczością twórców europejskich. Za ideę dalej trzymamy kciuki, bo to nasz kandydat do Oscara. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sługowska. Nasi piłkarze ręczni zdecydowanie pokonali Węgrów 33-19 i przypieczętowali zwycięstwo w towarzyskim turnieju Christmas Cup w Katowicach. Polacy wygrali wszystkie 3 spotkania. Drużyna i sztab zgodnie podkreślają jednak, że jeszcze trzeba sporo poprawić przed zaczynającymi się 15 stycznia Mistrzostwami Świata w Katarze. Luiza Złotkowska i Jan Szymański zdominowali Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Wczoraj Złotkowska wygrała na 3000 metrów, a Szymański na 1000 i 5000 metrów. Nasz brązowy medalista z Soczi przyznał, że mistrzostwa były dla niego wyjątkowo udane. Parokrotnie już zdobywałem medale złote na Mistrzostwach Polski, ale to głównie na 5 kilometrów, no ale teraz te Mistrzostwa Polskie, no bardzo udane. Tych medali udało mi się zdobyć bardzo dużo, tym bardziej, że miałem trochę taką przerwę od lodu i więcej takiego treningu ogólnorozwojowego z nastawieniem na tą dalszą część sezonu. Tytuł Mistrza Polski na 500 metrów wywalczył Artur Waś. 5 medali, 1 srebrny i 4 brązowe zdobył nasz mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Pródka. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali u siebie z PGS Krąbełchem Bełchatów 3-0 w jedynym wczorajszym meczu 17. kolejki plus ligi. Skra w setach przegrywała dwukrotnie do 18 i raz do 17. Chyba nikt się tego nie spodziewał, przyznał lider bełchatowskiej drużyny Mariusz Wlazły. Na pewno popełniliśmy zbyt dużo błędów we wszystkich elementach, w których mogliśmy i ten wynik nie zadowala. I cóż, no, przegraliśmy 3-0. W tabeli plus ligi prowadzi Asseco Resowia Rzeszów, Skra jest druga, a Zaksa siódma. Godzinę temu mówiłam o porażce Washington Wizards w lidze NBA, teraz będzie o innym meczu tej ligi. Świetne spotkanie rozegrał lider Los Angeles Lakers Kobe Bryant, prowadząc swój zespół do wyjazdowego zwycięstwa nad Denver Nuggets 111-103. Bryant zaliczył 21 triple-double w karierze. Zdobył 23 punkty, miał 11 zbiórek i 11 asyst. Co zaliczył? Gdyby pani była łaskawa jeszcze raz. Triple-double. Mhm. Podwójne cyfrowanie w trzech punktach. Punkty, asysty i zbiórki. Rozumiem, tak. Tak. Ranek to a propos liczb w roku. O, właśnie. Można podsumować to, co pani powiedziała. Ile miałeś zbiórek, asyst i punktów w koszykówce w tym roku? Ja muszę przyznać, że jak słyszę, że Marcin Gortat miał 5 zbiórek, to go widzę w mundurku harcerskim. I jak biegnie na te 5 zbiórek. Nie wiem dlaczego. No tak się kojarzy. Ranek mglisty, głównie w północno-zachodniej części kraju. W dzień pochmurno. Będzie padał śnieg od północnego zachodu przechodzący w deszcz. Deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Przejaśnienia możliwe, ale na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 8 stopni to w Rzeszowie. Minus 7 w Przemyślu, minus 6 w Krakowie, 5 w Katowicach, 4 stopnie poniżej zera w Łodzi i Częstochowie, 3 w Warszawie i Augustowie, 2 w Ciechanowie i Grudziądzu, 1 stopień w Olsztynie, 0 w Poznaniu i Gorzowie. No i teraz plusy. Plus 1 w Opolu i Szklarskiej Porębie, 2 w Pile i Koszalinie, do 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 9,5 minuty po 8. Masz nową wiadomość. Minus 20 stopni, nowy targ, pozdrawiam, Leszek. 22 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, a także 71335. Można się z nami kontaktować. Dziś ostatnia audycja poranna w roku, 31 grudnia mamy, a więc troszkę inny układ będzie tej ostatniej godziny. Zresztą się państwo zorientują. Aha. Tak się zastanawiam, panowie, co złego jest w perfekcjonizmie w pewnym sensie. Popatrzmy, jeżeli chcielibyśmy, aby na przykład ktoś nam układał parkiet, nie chcielibyśmy, aby on był ułożony jakoś krzywo. Tak samo z wieloma innymi przykładami. Nie chcielibyśmy, aby na przykład mechanik zamiast perfekcyjnie zmienić klocki hamulcowe, zrobił to na odwal. Wydaje mi się, że to nie do końca jest takie złe, jak to panowie przedstawili. A dziś o poranku próbujemy perfekcyjnie obliczyć wszystko, co wydarzyło się w 2014 roku, no bo to taki trochę mieliśmy rok liczenia. I liczyliśmy głosy całkiem intensywnie, i liczyliśmy kilometry przejechane i przeleciane. Także o tych liczbach własnych jeszcze będziemy mówić. Mówić będziemy także w tej godzinie o wypowiedziach sportowców ciekawych. Ale to w swoim czasie. full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Pół minuty po ósmej, zanim będziemy liczyć liczby własne, to jeszcze jeden głos. Chciałam nawiązać do przeglądu prasy na temat Poczty Polskiej. My ze znajomymi podtrzymujemy zwyczaj wysyłania kartek pocztowych i proszę sobie wyobrazić, że koleżanka mi wysłała kartkę pocztową z tego samego miasta, w tym samym osiedlu, tu mamy punkt pocztowy, stempel na kartce był 18, a ja go dostałam 29. Czyli kartka szła 11 dni, w tym było 5 dni roboczych. To też ciekawostka. Inną ciekawostką. Kiedyś dostałem życzenia wysłane pocztą z Warszawy do Warszawy. Tylko nie wiem, dlaczego był tam stempelek Białystok. Zahaczyły o Białystok te życzenia. Widocznie potrzebowały. 15,5 minuty po 8, jeśli chodzi o liczenia, no to teraz będziemy liczyli. W tej pracy trzeba uwijać się jak w ukropie i to dosłownie, bo przy rozgrzanym grillu, do tego w towarzystwie przestępujących z nogi na nogę, bo głodnych klientów, pan Kamil przygotowuje i sprzedaje hamburgery, a ich liczby idą w tysiące. Liczby, no to 2000. 2000, ale to rocznie? Pół roku, bo ja tu pracuję na tym punkcie od pół roku. To strasznie duża liczba. Dokładnie. Sezon jest tylko w lato. O tak panu powiem, prędzej. A teraz pod zimę, no to prędzej jest sprzątania niż roboty. Jak to w sezonie wygląda? O, bym powiedział inaczej, ja nie mogę. Ale można się spocić. I ile wtedy jest bułek, hamburgerów do przygotowania? 100-150 dzień. Na dwie osoby? Na dwie osoby to jest mniej. Której pan tutaj zaczyna wtedy? O 8, kończy o 9 wieczorem. Nie ma tak, że jest chwila odpoczynku? Zawsze jest jakaś przerwa. Nie ma tak, żeby ludzie cały czas jedli. Nie ma takiego popytu. Przerwy są zawsze. No dobra, no to mamy lato i to jest 150 bułek, 150 hamburgerów. Na 13 godzin, to jest po 10 na godzinę. Jeden burger jest 10 minut, to spokojnie. A jeżeli chodzi o frytki, bo frytki też widzę w menu. Frytek, no to jak zwykle, ziemniak to ziemniak. Zawsze schodzi. Najwięcej w sumie. 2-3 kilo dziennie. No to jest już sporo. To jest sporo? 2-3 kilo? 2-3 kilo, no. Jak na taką budkę, to tak. Rozmiar nie jest duży, ale zawsze jest dobre. Dajemy radę. I to jest najważniejsze. Marcin Pośpiech pytał o te liczby własne. Pan Krzysztof podpowiada, że spędził 361 dni na basenie. No, kilka dni odpadło. 4 dokładnie, bo pływalnia nieczynna. Nowy rok, Wielkanoc, 1 listopada, pierwszy dzień świąt. 740,5 kilometra. Tyle pan przepłynął przez cały rok. Średnio 2,50 km dziennie. Gratulujemy, panie Krzysztofie. Jeśli chodzi o sport, to sportem będziemy się zajmowali już całkiem niedługo, bo to będzie takie podsumowanie, jeśli chodzi o wypowiedzi. Dobić medal to dla psisy jest cel i marzenia. To pan trener siatkarzy. Będą inne ciekawe. Proszę posłuchać i to już całkiem niedługo, dokładnie po tym nagraniu, czyli po tym, jak zaśpiewają, że dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, 227 trójek. A propos tego perfekcjonizmu, ten przed chwileczką słuchacz miał rację, że w pewnych dziedzinach to jest nawet zalecane. Onego czasu żeglowałem dosyć intensywnie jachtem o nazwie Umbriaga. I tam były trzy pojemniki. śpieje, dęksy i badziewia. Jeżeli w jakichś nawet ciężkich warunkach coś było szybko potrzeba, ten co najbliższy powiedział, jest w śpiejach. To ja tą rękę wkładałem po omacku w śpiejach i ja tam znalazłem. Bo jakbym włożył do badziewi, to bym tego nie znalazł. Wszystkiego dobrego w nowym roku, uśmiechu, zdrowia i zakaz narzekania. O, z tym się oczywiście zgadzamy, tylko jeszcze musi pan dodać, czy więcej było szpejów, dęksów czy badziewi, no bo tutaj musimy rozróżniać. Zapraszamy do Trójki. Rok można podsumować na wiele sposobów. Przyszedł czas na podsumowanie sportowe. Michał Gąsiorowski postanowił więc znaleźć sportową wypowiedź roku. Udało mu się? Zastanawiałem się, jaka była sportowa wypowiedź roku 2014. Sporo się tego nazbierało, bo mieliśmy przecież Igrzyska Olimpijskie w Soczi, Mistrzostwa Świata w siatkówce, mecze eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata i kiedy tak przypominałem sobie to i owo, nagle mnie olśniło. Nie mam żadnych wątpliwości, że pierwsze miejsce zajmuje skoczek Jan Ziobro ze swoim luzem na nartach i nie tylko. O co w tym chodzi wszystkim? Bo cały internet szaleje teraz na tym punkcie. Tak? To fajnie, to się cieszę, że szaleją. No po prostu, tak, brakowało swobody i było dużo kombinowania. No i tak sobie napisałem na nartach, no luz w dupie i luz w dupie, no i taka jest prawda. Z mojego przeglądu wypowiedzi sportowców nie tylko z minionego roku, ale z minionych lat wyszło jednak całkiem sporo zabawy, bo trafiłem na wywiady już trochę zapomniane. Zupełnie niesłusznie. Jak ważny jest sprzęt, wie przecież nie tylko Jan Ziobro, ale i grający wtedy w Lechu Poznań Marcin Wasilewski i jego słynny wywiad w Kanale Plus. Pewnie dostanie ci się bura w szatni od trenera Smudy. Wiesz za co? Nie, nie wiem. W momencie, kiedy padała druga bramka dla Wisły, ty miałeś problemy ze spodenkami i trener Smuda krzyczał wtedy straszliwie. Co mecz to on ma problemy ze spodenkami? Nie co mecz to ja mam, tylko co mecz to mamy w ogóle kompletnie. Konkretnie problemy ze spodenkami, cały czas pękają sznurki. No i to był konkretny, że biegałem tam dwie minuty, cały czas mi spodenki spadały, nie byłem w stanie dalej kontynuować grę. Musiałem jedną ręką trzymać spodenki, co byłoby sensu. A gdyby tak cała drużyna biegała trzymając się za spodenki, co by wtedy było? I nie mówcie, że nie macie spodenek ze sznureczkami, bo zawsze mieć możecie. Sprawdzić, czy nie ksiądz. Dziennikarze też odgrywają w wywiadach ważne role. To kultowy już wywiad Witolda Miszczaka z żużlowcem Jerzym Mordelem. Naszym Jurkiem Mordelem. Bardzo zadowolonym zresztą Jurkiem Mordelem. Początek niewiele jeszcze zapowiadał. I w tym ostatnim wyścigu jednak rozprawiłeś się z konkurentem. No, dość ciężko. Po prostu walczyliśmy do ostatnich metrów. No i pierwszy przeciąłeś linię mety. Ale w tym momencie Witold Miszczak dyskretnie spogląda na zegarek. Oho, jeszcze trochę czasu zostało. O coś trzeba by dopytać. Zadowolony, Jurek Mordel. Zadowolony? Tak. A w klubie koledzy, trener też? Raczej tak. Żona w domu także. Żona też. Możemy sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby dziennikarz usłyszał w słuchawce jeszcze minutę. O każdą minutę walczył też ledwie trzymający się na nogach po walce MMA Tymoteusz Świątek. Ale trudno mu się dziwić. Mowa ciała i znaki na twarzy wskazywały, że ma już dość. A mimo wszystko udowodnił, jak po jednym wywiadzie można stać się nieśmiertelnym. Okej, pytałem się, jak się czujesz i jak to według ciebie ta walka przebiegała. Taki miałem plan taktyczny. Zaskoczył mnie, ponieważ był mega silny. Ale tak poza tym... To taki był plan. Pyta się, jak były mocne te uderzenia i jakie zrobiły na tobie wrażenie? Dla zwykłego śmiertelnika, śmiertelne. A propos sportów walki, tym razem w TVP Sport. Mało kto wie, że Artur Szpilka już mógł w zasadzie być mistrzem świata. Chyba sam nie chciał. Dzisiaj miałeś okazję porozmawiać z Lennoxem Lewisem, mierzyliście nawet ręce w pewnym momencie, tak. Widzieliśmy. Co ta rozmowa przyniosła, czego dotyczyła? Dokładnie, Lennox Lewis podeszedł do mnie, co bardzo mnie zdziwiło, przez swojego kolegę, który był tam w Stanach, obejrzał moje dwie walki, pokazywali mu tu międzyczasie się. Bardzo mu się spodobało i powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek. A te wskazówki to? Proszę? A te wskazówki to co? Jakie? To? Jakie to były wskazówki w związku z tym? No właśnie, nie skończyłem słuchać, bo odszedłem. Jak się zorientował, to wrócił, ale Lennoxa Lewisa już nie było. Ech. W wywiadach zawsze można było liczyć na prezesa PZPN-u Grzegorza Latę. Obecny prezes PZPN-u Zbigniew Boniek też jest wdzięcznym rozmówcą. W rozmowie z Mateuszem Borkiem z Polsatu dowiedział się, że Kazimierz Greń z Podkarpackiego Związku chciałby zostać dyrektorem sportowym reprezentacji Polski. Kazimierz Greń, wydaje mi się, na tą funkcję się zupełnie nadaje, bo to jest facet z wielkim doświadczeniem, zna salony międzynarodowe, pewnie bardzo łatwo będzie mu dotrzeć do wszystkich menadżerów, gdyż słyszałem, że włada kilkoma językami. Nie, mi się wydaje, że ja już jak to przeczytałem, to myślałem, że to był 1 aprylic. Oczywiście pana Grenia z nami, Kazimierza, fajny, ale no... Ale wystarczy. Wystarczy, mówię. Dość pan, jak to jest, dość pan. Wstydu oczy, czy była kiedyś takie powiedzenie? Kończ waść. Kończ waść wstydu. Nie, no nie wydaje mi się, żeby jak... Tak jest, kończ waść. Mam nadzieję, że najbliższy sportowy rok będzie równie obfity w sportowe wywiady, czego państwu i sobie życzymy. No liczymy i na trenerów, i na sportowców. Jeszcze pan Paweł napisał, że w tym roku liczyliśmy tysięczne części sekundy, jeśli chodzi o Zbigniewa Brudkę, czy też metry przewagi Michała Kwiatkowskiego, gdy wygrywali. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok od pana Pawła. No i liczymy na naszych sportowców, że dalej będziemy liczyli. Te zwycięstwa oczywiście. Audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś w programie 2014 rok w liczbach własnych. 3630, tyle ważyłam na córeczkę przy urodzeniu, a teraz 7 miesięcy później to już jest prawie 9 kg i szaleje właśnie obok mnie na łóżku. Pozdrawiamy serdecznie. 8:30 już minęła. Ranek w północno-zachodniej części kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Najwięcej rozpogodzeń w południowym, na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. A temperatura od minus 8 stopni to w Rzeszowie, minus 6 w Krakowie i Lublinie, minus 3 w Warszawie i Białymstoku, 0 w Poznaniu i Koninie, a najcieplej plus 3 w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Pan Adam Wędkarz po siódmej obliczenia własne prezentował, złowił około 300 kg ryb. Co druga złowiona przeze mnie ryba trafia z powrotem do wody. No nie chcę wychodzić w oczach trójkowiczów na takiego rybobójcę. To jednak musiał pan to dodać. 2-2 i 7 trójek. Ktoś informował, że 33, jeśli chodzi o koncerty w tym roku. No to jeszcze jeden. Let me hear you scream! ataki koncertowe Muse i dobra wiadomość jest taka, że w 2015 roku... przyjadą do Warszawy. A poznał pan, w jakim mieście to było? Jeszcze muszę chwilę posłuchać. Nie słyszy pan echo tej... To jest, proszę pana, gdzieś... To na... miasto Rzym tak. się nazywa. Tak, ewidentnie. To jest płyta tak. z 2013 tak. roku, co prawda, ale końcówki zaliczamy na 2014. Jak taki klimat będzie w Warszawie, to ja już sobie zazdroszczę. I to będzie słychać, że to warszawski koncert też tak ewidentnie będzie słychać. Tak. 2,2 i 7 trójek. Prowadzę szkółkę motocyklową i oszacowałem, że każdy z moich instruktorów przejeździł na tylnym siodełku motocykla szkoleniowego ponad 22 tysiące kilometrów. No brawo, gratulujemy. To a teraz... Tam poprzedni telefon jeszcze skłonił mnie do drobnej refleksji, bo był taki ketchup, nie telefon, to była historia z frytkami i ketchupem, pamiętasz? Hamburgery były smażone. I usłyszałem, że na jednej ze stacji benzynowych podsumowali wszystko też i powiedzieli, że mają sos z 1000 wysp. Z 1000? Mhm. Naprawdę? Też liczenie, proszę pana, remanenty. Wszystko się dzieje. Wyobrażasz sobie, że ktoś tam siedział i to liczył? Mhm. A ja wyobrażam sobie złośliwego klienta, który prosi wymienić te wszystkie wyspy. No i wtedy katastrofa. Nie, jest taki, że ja poproszę tylko z 999. I też klops. A w gazetach dziś oczywiście podsumowania roku na sportowo. Bohaterowie i czarne owce 2014 roku w Polska The Times. No, bohater numer jeden Cristiano Ronaldo, Terminator tak nazwany. Ale także Carlo Ancelotti, który wskrzesił Real. To, że Mercedes zdetronizował Red Bulla, na przykład podwójnie złoty Kamil Stoch, to bohaterowie, także Stanisław Wawrinka, który rządzi na korcie, no i antybohaterowie, no hiszpańscy piłkarze na mundialu, wampir z Urugwaju, to wiadomo, Luis Suarez, rasizm w NBA, te historie, no i Rosjanin daje pokaz chamstwu, to już wiemy, o kogo chodzi, Spiridonow, na Mistrzostwach Świata. To tylko część tych białych i czarnych owiec wytypowanych przez dziennikarzy Polska The Times. To nas wzruszało w 2014 roku, nas kibiców, z kolei dziennik Trybuna też podsumowuje ten sportowy rok, no i tutaj oczywiście też Stoch, medale i walkę z kontuzją, depresja Justyny Kowalczyk, sukces Kubota, wygłup Janowicza, patriotyzm Radwańskiej, dzielna postawa piłkarzy Legii i żenujący walkover z Celticiem Glasgow. No i oczywiście jeszcze siatkarze, ale także korupcyjna afera szefów PZPS. No i oczywiście, oczywiście wygrana z Niemcami. Dla kibiców także to rok podsumowań. Chyba na plus mimo wszystko. Na stronach sportowych Rzeczpospolitej tutaj także podsumowanie, ale czytamy, że przegląd wydarzeń mijającego roku, wielu z nich nie zauważyliśmy, zapatrzeni w Mundial i Ligę Mistrzów, o nich zapomnieliśmy i teraz przypominamy. A tytuł Kościelny ratuje fabrykę akordeonów, no to o kogo chodzi? Oczywiście o piłkarza polskiego pochodzenia, Francuza Laurent Kościelnego, obrońcę Arsenalu, który uratował najstarszą we Francji fabrykę akordeonów w swoim rodzinnym mieście Toul, wszedł w skład grupy kapitałowej, która wyłożyła 600 tysięcy euro, stawiając tamę importowi akordeonów z Chin i Rosji. No, nazwisko zobowiązuje trochę, chociaż może to nie jest taki instrument kościelny, ale bardzo serdecznie gratulujemy pomysłu i kibicujemy. I o takich nietypowych wydarzeniach na ostatniej stronie Rzeczpospolitej sportowo państwo przeczytają. Polityczne obrazy roku 2014 to już na poważnie przypomnienie tego wszystkiego, co działo się w polityce dziś w Gazecie Wyborczej. Super Express podsumowuje to rokiem afer, nadając tym wydarzeniom właściwie tylko przydomki, dodając do słowa afera. Afera lotniskowa, to poseł Protasiewicz, afera podsłuchowa, to wiadomo. Afera madrycka też, afera kilometrowa, afera zegarkowa, wiadomo o co chodzi. No a jeśli powiem afera pistoletowa i afera małżeńska, to nie wiem, czy państwo będą wiedzieli, o jakie wydarzenia tutaj chodzi, ale to proszę zajrzeć do Super Ekspresu. Politycy w roli wróżek, co nas czeka w 2015 roku, pytania, kto wygra wybory prezydenckie, kto wygra wybory parlamentarne, ale raczej tak skłaniają się ku swoim kandydatom, więc to jest raczej reklama, już kampania wyborcza niż racjonalne analizy. Raczej sercem tutaj odpowiadają. To też w Polska The Times takie bardziej analityczne przewidywania. To już Francis Fukuyama, amerykański politolog, znany z tego, że przewiduje, pisze i mówi w Polska The Times, sama demokracja to za mało, liczą się instytucje. Rosjanie mają ciągle bardzo silną armię, ale tamtejszy system władzy jest mocno skorumpowany. To już klasyczna kleptokracja, rządy złodziei, mówi bez ogródek. I tak już zupełnie na poważnie, co po nowym roku? Gdzie będą problemy z dostępem do lekarza? Mapa z zaznaczonymi województwami, którzy lekarze ile procentowo podpisało umowę z NFZ-em, a gdzie są największe i będą największe problemy? Ta mapka na ósmej stronie dziś w Dzienniku Gazety Prawnej. To Krystian Hanke. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi jeszcze o podsumowania sportowe i wypowiedzi, których słuchaliśmy przed 8.30, to pani Aleksandra informuje, że najbardziej podobała się wypowiedź Zbigniewa Bońka i pana boksera. Tylko którego pana boksera? Bo było dwóch. Jeden dostał wskazówki, których nie usłyszał, bo sobie odszedł, a drugi opowiadał o tym, że ciosy były dla zwykłego śmiertelnika śmiertelne. No tak było. To jeszcze trochę o sporcie, no bo codzienne treningi, ogromny wysiłek i ciężka praca, która ma zaowocować dobrymi wynikami. Tak rok spędzają sportowcy. Pani Anna jest trenerką wioślarstwa. W ciągu roku przepływa nawet kilkanaście tysięcy kilometrów. Ten mijający rok jest dla mnie rokiem amatorów wioślarstwa, ponieważ założyłam własną stronę internetową i fanpage na Facebooku poświęcony wioślarstwu dla amatorów. Dokładnie 47 osób zaczęło wiosłować razem ze mną. W sumie przepłynęliśmy razem 3800 kilometrów, co daje jakieś 74 kilometry na jedną osobę. A te kilometry da się jakoś przeliczyć na inne jednostki typu, na przykład spalone kalorie? Sumę kalorii, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile to by wyszło. Mniej więcej przez jedną godzinę pływania można spalić 1000 kalorii, może troszeczkę mniej, jeżeli ktoś lżej jeździ. To tyle amatorzy, a osoby, które trenują wioślarstwo wyczynowo w ciągu roku, jakie liczby osiągają, można powiedzieć, jakie wyrabiają wyniki? Wyczynowcy w ciągu roku, w ciągu sezonu przepływają około 20 tysięcy kilometrów. Głównie to są kilometry na wodzie, już nawet nie doliczam kilometrów, które przepływają w sezonie zimowym na ergometrze. Tak naprawdę codziennie siedzimy na tym sprzęcie, codziennie wiosłujemy. Ale chyba będzie nam łatwiej policzyć czas, jaki spędzamy w łódce, ile w ciągu tygodnia na przykład godzin trzeba poświęcić treningowi. Wyczynowcy mają najczęściej dwie jednostki treningowe w ciągu dnia. Pływają około 2 godzin, w sumie 4 godziny dziennie, czyli 28 godzin w tygodniu wiosłowania. A w roku mamy 52 tygodnie, więc wynik imponujący. Tak, dokładnie, no ale żeby mieć wyniki, trzeba troszeczkę popracować. Tak to wygląda w przypadku pani Anny. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, no to przecież gramy partię szachów z popołudniem i liczba własna w tym roku to jeden, bo raz tylko powiedzieliśmy szacha. Właściwie nie powiedzieliśmy głośno, tylko był taki lekki półuśmiech pod wąsem. Państwo dopytują, jaki dziś będzie ruch. Nie będzie, bo nie ma audycji popołudniowej dziś, więc nie będą mogli odpowiedzieć. W przyszłym roku dopiero wykonamy kolejne posunięcie, ale już mniej więcej wiemy, jakie. No to jeszcze przepytajmy kogoś innego. Pytamy przedstawicieli różnych zawodów o bilans mijającego roku ze stroicielem fortepianów Witoldem Zagożdżonem. Porozmawiamy oczywiście o strojeniu. Witoldzie, ile rocznie udaje się panu nastroić fortepianów? No dużo, ale wie pan, no, no załóżmy, że 300, może więcej, może mniej. No jeszcze tak zwane badania ekspertyzy, też około 100 takich badań instrumentów. Żeby nastroić fortepian, pianino, trzeba tych czynności wykonać wiele i wiele razy zestroić dźwięki ze sobą. W pianinie lub fortepianie maksymalna ilość strun jest około 240. I każdą stronę trzeba stroić kilkakrotnie. Około 3-4 razy. Mamy 700. Tak. W związku z tym uderzenie w tę strunę, wydobywanie dźwięku i badanie tych strun w stosunku do innych, to jest okres bardzo długi. Ja nigdy tego nie liczyłem, ale około być może, ile pan powiedział, 700, to może i tyle. No i u mnie takie strojenie to trwa około 4 godzin. To jest 1200 godzin rocznie strojenia. Chyba tak. Z boku wygląda to tak, że stroiciel po prostu brzdąka gdzieś na fortepianie, pianinie, coś tam dokręcanie ma pan dosyć. Wreszcie trochę muzyki by się przydało, a nie tylko bang, bang, bang. Tak jest. No zwrócono mi tam już kilka razy uwagę. Na przykład jak stroiłem, to jakiś artysta podchodził i mówił, no panie, mówi pan tak, mówi pyka, pyka, pan pyka, kiedy pan w końcu zagra? Jak to wygląda, jeśli chodzi o strojenie fortepianów? Za chwilę pan skrzypek opowie i sobie pooblicza kilka rzeczy. A, jeszcze dzień dobry. Pozdrowienia z Bieszczadów. Za oknem śnieg, fura, słońce i minus 23 stopnie. I za 14:09 na zegarze. Pan zapowie? No tak, bo to jest jeszcze najbardziej nasz ulubiony w poranku, mogę tak powiedzieć? Możesz. Zespół z Holandii. Przyjechał do nas, właściwie przyjedzie po Nowym Roku do Polski na koncerty. Którego płyta jest niedostępna w naszym kraju. To jest ciekawe, że płyty nie można kupić w Polsce, a będą promować ją. Ale płyta jest bardzo ładna. Przyjechała 3 dni temu do nas tutaj do poranka za pośrednictwem naszej cudownej koleżanki ze stolicy Unii Europejskiej, bo tamte płyty można kupić oczywiście. Nazywają się Kensington, a płyta jest zatytułowana Rivals Done With. To jest ten utwór. Sylwester, wie pan? Sylwester. Jest takie bardzo ładne określenie. Koniec roku zmusza do podsumowań. Naprawdę? Chyba takie coś jest określenie. I my sobie dzisiaj, proszę pana, podsumowujemy rok w liczbach. Każdy z nas ze słuchaczy też próbował podsumować. I tak się zastanawiam, co by pan mógł podsumować, jakie liczby nam tu przedstawić? Zaimponować może? No nie, zaimponować to nie jestem w stanie, ale nie, ja pewno. To skrzętnie policzyłem. Panie I co pan policzył? Ja to skrzętnie policzyłem. 6 milionów razy pociągnąłem smyczkiem po strunach. 6 milionów? Mhm. Wydałem z moich skrzypiec 10 milionów dźwięków, z czego... aż 8,5 miliona dźwięków czystych. Gratuluję. No to ale uważam, zaraz. 6 milionów smyczkiem, a 10 milionów dźwięków. No tak, bo ja czasami... Skąd się brały pozostałe, proszę pana? Z jednego pociągnięcia smyczkiem. A, racja. Już 4, nie, prawda? Przepraszam, no, 4 tak. Do jednego. No, w sumie. No i mam jeszcze jedno podsumowanie. Wygłosiłem 45 pogadanek radiowych, z czego aż 35 było w miarę zabawnych. Dzisiejszej nie liczę. To się dopiero okaże, proszę no, pana. Czytałem, wiem. Aha, no dobrze. Urk. Urywki. Urywki z rozrywki. Także oficjalnie witamy serdecznie, panie redaktorze. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Też liczba się pojawiła. Pierwsze. Tak. Czyli podsumowanie bardzo w cyfrach jest. Galopował ten rok, prawda? Galopował. Szybko był. Tak. Tak nam przeleciał. Ale zanim zajmę się tematem Sylwestra, muszę opowiedzieć państwu o przykrym incydencie, który spotkał mnie w Wigilię. No niestety, rózga. To ja cały rok żyłę sobie wypruwam, nie dojadam, nie dosypiam, a święty Mikołaj zamiast mnie nagrodzić, tak mnie doświadczył. Oczywiście złożyłem reklamację, no i czekam na odpowiedź z Laponii. Obserwując mój tryb życia, można wysnuć wniosek, że jestem niegrzeczny. Często wracam do domu w środku nocy, często znikam z kolegami na kilka dni, ale na tym właśnie polega moja praca skrzypka kwartetu smyczkowego. Na późnym wracaniu i na znikaniu. Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojej reklamacji, a jak nie, to Helsinki. Albo do Strasburga się odwołam, ale ja nie odpuszczę Mikołajowi. A dziś Sylwester to zdecydowanie najważniejszy dzień w roku dla trzech grup zawodowych. Dla taksówkarzy, fryzjerów i muzyków. Dziś mamy swoje żniwa, dziś nasze usługi są absolutnie niezbędne. Kto żyw i kto ma uprawnienia, będzie dziś woził, strzygł i ciął na skrzypeczkach. W Polsce jest taki zwyczaj, że muzycy w Sylwestra są lepiej wynagradzani. Stawki za koncerty, występy, bale są liczone według drugiej taryfy. To piękna tradycja znana w Polsce, w Niemczech już nie. I właśnie dlatego będę dziś grał w Niemczech. No cóż, przynajmniej euro idzie w górę. Szkoda tylko, że ja będę rozliczany w złotówkach. Sylwester to dzień, w którym powinny nam się zacząć zwracać pieniądze zainwestowane w muzyczną edukację naszych dzieci. Skoro dziś wszyscy muzycy pracują, pozwólmy naszym pociechom zagrać na zabawie sylwestrowej. Niech mały Jaś od września brzdąkający na gitarze zagra przed północą wielki przebój muzyki tanecznej Miś z laleczką. Jestem pewien, że pary na parkiecie oszaleją, a rolą rodzica jest nie dać się ponieść emocjom i skrupulatnie zafakturować muzyczną usługę małego Jasia. Wykonanie Miś z laleczką 150 zł. Chyba, że młody grał po północy, wtedy 300. Generalnie im później, tym tancerze są mniej wybredni. Między godziną 2 a 4 bawią się nawet przy etiudach, a około 5 parkiet do czerwoności. Rozgrzać mogą gamy i pasaże. Bardzo proszę, kółeczko i wąż za panią w czerwonej sukience. A teraz łopatki i żaróweczki. A my, rodzice, skrzętnie liczymy i fakturujemy. Gama 60 zł, pasaże po 100, no i jeszcze Miś z laleczką za 300. Przepraszam państwa na chwilę. Marysia, Kacper, ćwiczycie? Dziś wieczorem występujecie. Już ćwiczymy, tato. Jeszcze trzeba ich gonić, niestety. Nasze muzykujące dzieci wzruszają nas, grając w Wigilię kolędy, wzruszają nas, grając na szkolnych koncertach. Niech dziś skorzystają z sylwestrowej okazji i zarobią na swoją dalszą muzyczną edukację. A że późno wrócą do domu, trudno. Najwyżej za rok dostaną od Mikołaja rózgę. Życzę państwu szampańskiego Sylwestra. Dziękujemy bardzo serdecznie. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Jakby pan zaprezentował jeszcze raz z łaski swojej, jak galopował ten rok? No szybko. A może teraz tak antycypował to, co się wydarzy w 2015, że troszkę spokojniej, wolniej, legato. Aha, legato. No i już mamy chyba kwiecień. Tak wolę, wie pan? Chyba jednak tak wolę. Regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Thank you.